Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 1 września, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis trójki. Strażacy przez całą noc będą walczyć z pożarem hali magazynowej w Konstancinie Jeziornej. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej. Bezrobocie w Unii Europejskiej i strefie euro w lipcu wzrosło nieznacznie, w Polsce spadło. Akcja gaszenia pożaru hali magazynowej w Konstancinie Jeziornej pod Warszawą może potrwać całą noc. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Z ogniem walczy ponad 120 strażaków i 34 samochody gaśnicze. W hali przechowywane były również chemikalia, ale nie ma zagrożenia dla mieszkańców, mówi rzecznik mazowieckiego komendanta straży Karol Kieszkowski. Jesteśmy już po pomiarach takich szczegółowych przy pomocy laboratorium chemicznego właśnie mobilnego strażaków z Warszawy. Wyniki wyszły bardzo dobre. Powietrze jest czyste. Najbliższe zabudowania, które są około 400 metrów od tego pożaru, tam zaledwie 10% normy pyłów i toksyn stwierdzono, więc atmosfera jest bardzo dobra, czysta. Hala, w której wybuchł pożar, znajduje się na terenie przemysłowym. W dniu weterana walkę o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej przy grobie nieznanego żołnierza oddano hołd obrońcom ojczyzny 1939 roku i wszystkim walczącym wtedy o wolność Polski. Uroczystości w 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej zorganizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Jan Dziedziczak, sekretarz stanu w jego kancelarii. Premier zwracał w nim uwagę, jak ważna jest rola weteranów w dzisiejszej Polsce. Wszyscy czujemy obowiązek, aby przenosić ich historię w przyszłość i przekazać następnym pokoleniom. Weterani wciąż pozostają dla nas współczesnych przykładem, jak bezinteresownie służyć ojczyźnie. Poświęcili dla Rzeczypospolitej własne zdrowie, a nawet życie. Oddali jej często najlepsze lata. Dziś uczą nas szacunku dla wolnego państwa. W uroczystości wzięli udział weterani, przedstawiciele władz i wojskowi. Wyższe emerytury i renty dla opozycjonistów z czasów PRL zakłada nowelizacja ustawy podpisana przez prezydenta. Docenienie tych osób jest bardzo istotne, mówi wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Staramy się, to jest nasze zobowiązanie i oczywiście bardzo chcieliśmy to zrobić, trochę się to przeciągało. Jest nam z tego powodu przykro, no ale jest. Nareszcie podpisane przez pana prezydenta będą te skromne, ale jednak pieniądze wypłacane już od przyszłego miesiąca. Osoby o potwierdzonym przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w statusie działacza opozycji antykomunistycznej albo represjonowane z powodów politycznych, których emerytura, renta inwalidzka albo renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, zyskają prawo do świadczenia wyrównawczego. Bezrobocie w Unii Europejskiej i strefie euro w lipcu wzrosło nieznacznie, w Polsce spadło i ma ona drugi najniższy wynik. Najnowsze dane opublikował Eurostat, Unijny Urząd Statystyczny. We wspólnocie bez pracy było 7,2% Europejczyków, a w Eurolandzie 7,9%. To o 0,1 punktu procentowego więcej niż w czerwcu. W Polsce, jak poinformował Eurostat, bezrobocie w lipcu spadło do poziomu 3,2%. Te dane różnią się od wskaźników podawanych przez Główny Urząd Statystyczny, bo inna jest metodologia liczenia. GUS poinformował przed tygodniem, że w lipcu bez pracy było nieco ponad 6% aktywnych zawodowo Polaków. A według danych Eurostatu lepsza sytuacja od tej w naszym kraju była tylko w Czechach, gdzie w lipcu było 2,7% bezrobotnych. Na trzecim miejscu jest Malta z ponad 4% bezrobotnym. Najgorsza sytuacja pod tym względem jest w Grecji. Ostatnie dane z maja mówią, że bez pracy było 17% Greków. Na kolejnym miejscu jest Hiszpania z bezrobociem na poziomie 15,8%, a następnie Włochy 9,7%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Teraz o sporcie Mateusz Fusiarz. I tenis na początek. Dalej w US Open z tych bardziej znanych nazwisk grają chociażby Dominic Thiem, Andrzej Kuzniecow, Garbini Muguruza, Elis Mertens czy Joanna Konta. Jednak najlepsze dopiero przed nami, bo czeka nas noc wypełniona meczami reprezentantów Polski. Na kortach Flushing Meadows po raz pierwszy i miejmy nadzieję nie ostatni zaprezentują się Iga Świątek, Katarzyna Kawa i Kamil Majchrzak. Kawa to już nawet rozpoczęła swój mecz z Tunezyjką Ons Jabeur, 31. zawodniczką rankingu WTA. Po 12 Może bliżej pierwszej swoje mecze rozegrają odpowiednio Świątek z Rosjanką Weroniką Kudermietową, a także Majchrzak z Amerykaninem Ernesto Escobedo. W poniedziałek Magdzie Linet i Hubertowi Hurkaczowi się udało, czemu by dziś nie całej reszcie. Oby też udało się Lechowi Poznań i Piastowi Gliwice, to jest zagrać w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. 17 września oba zespoły powalczą o awans i gdyby Kolejorz pokonał wtedy szwedzki Hammarby IF, a Piast Gliwice austriacki TSV Hartberg, to już wiadomo, z kim potencjalnie zagrają dalej. W przypadku Lecha może to być grecki Ofi lub cypryjski Apollon Limassol, a Piast może trafić na szwedzki IFK Göteborg lub duński FC Kopenhaga. Mam nadzieję, że Państwo nadążają. Jeszcze Legia, która jest pewna udziału w trzeciej rundzie, zmierzy się ze zwycięzcą meczu macedońskiego FK Sileks z kosowskim Drita. Rywale raczej w zasięgu mistrzów Polski, ale były reprezentant Polski i piłkarz Legii Krzysztof Adamczyk tonuje optymizm. Ich dyspozycja ostatnio nie wskazuje na to, że oni są takim murowanym faworytem. Przykro mi to powiedzieć, ale spodziewałem się więcej po tym zespole. Trochę mówię ironicznie, natomiast nie wyobrażam sobie, żeby oni nie przeszli. Jest to zespół od pewnego czasu budowany. Na razie to wygląda niezbyt okazale. Najwyższy czas złapać formę, najwyższy czas zacząć grać. Taka jest moja opinia. Opinia, z którą trudno się nie zgodzić. W Tour de France dziś etap dla Słoweńców. Czwarty odcinek Wielkiej Pętli wygrał Primož Roglič przed rodakiem Tadejem Pogačarem. Liderem wyścigu pozostaje Francuz Julien Alaphilippe, a jedyny Polak Michał Kwiatkowski jest 52 i traci do lidera prawie 9,5 minuty. Ale umówmy się, Kwiato do Francji nie pojechał wygrywać, a pomagać zespołowi Ineos i na razie zapewne się rozkręca. Na koniec znów tenis. Znana zawodniczka Carla Suarez Navarro poinformowała, że zdiagnozowano u niej chłoniaka Hodgkina, czyli ziarnicę złośliwą. Hiszpankę czeka teraz chemioterapia, ale według lekarzy nowotwór jest we wczesnym stadium i rokowania są dobre. Trzymamy zatem mocno kciuki za zdrowie Navarro. Natomiast w Polsce pożegnaliśmy dziś Jerzego Szczakiela. Pierwszy z trzech Polaków, którzy wywalczyli tytuł indywidualnego mistrza świata na żużlu, zmarł dziś po długiej chorobie w wieku 71 lat. Kolejny sport jutro po 7. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w północnej połowie kraju chmury i ciągłe opady. Na pozostałym obszarze możliwe przejaśnienie, ale także popada deszcz, burze na Warmii, Mazurach i na Podlasiu. Od 15 do 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Mój dziadek miał operację i potrzebował krwi. Pomyślałam, okej, w dzisiejszych czasach na pewno da się coś załatwić. Ale to nieprawda. Krwi nie da się wyprodukować. Trzeba ją oddać. Łączy nas krew, która ratuje życie. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy dzisiaj od muzyki z filmu Czarna Pantera i wspomnienia. W ubiegłym tygodniu odszedł Chadwick Boseman, odtwórca głównej roli króla T'Challi, stojącego na straży Wakandy. Jego kariera nabrała tempa w ostatnich latach, bo to nie tylko kilka filmów z uniwersum Marvela, ale też 21 mostów czy Pięciu braci Spike'a Lee. To filmy, które aktor nakręcił już w trakcie terapii, w trakcie walki z rakiem, o czym dowiedzieliśmy się dopiero po jego śmierci. Wielu fanów żegnało go tradycyjnym gestem i słowami, którego używa się w fikcyjnej Wakandzie. I ja zrobię to sama. Wakanda Forever. 10 minut po godzinie 11 za oknem pada. Dobry wieczór Państwu, Wioletta Myszkowska i Michał Jakubik. Przybywamy w spokoju. Killing Katniss z filmu Igrzyska Śmierci Jamesa Newtona Howarda. Mam wrażenie, że w jego muzyce często przewija się motyw leczenia i kiedy z nim rozmawiałam, bo odwiedził Polskę kilka lat temu, powiedział, że owszem, coś w tym jest, bo i w Fantastycznych Zwierzętach, i właśnie w Igrzyskach Śmierci przyznał, że muzyka tak ogólnie może mieć właściwości lecznicze, dlatego pomyślałam, że dzisiaj w trakcie naszego spotkania podzielę się z Państwem właśnie taką muzyką z różnych ścieżek dźwiękowych, z taką nutą na spokojnie, bo jak się okazuje, spokój jest w dzisiejszych czasach niezwykle cenny. Dlatego dzisiaj godzina spokoju. Ja nazywam je utworami kocykami, bo jak wiadomo, kocyk jest najlepszym czwororożnym przyjacielem człowieka. To jest muzyka, która ma nas otulić, trochę ukryć. Bardzo pasuje do niej gorąca kawa albo herbata. Zapraszam Państwa. Jeśli mają Państwo swoje piosenki kocyki, to proszę pisać wioletta.myszkowska@polskieradio.pl. Przy okazji chciałabym Państwu podziękować za wszystkie maile, które napisali Państwo w ostatnim czasie. Maile też potrafią być kocykami, jak się okazuje. A teraz kolejny film, K-Pax i ścieżka dźwiękowa Edwarda Shermura. Taxi Ride z filmu K-Pax. Przyznaję, że darzę tę ścieżkę dźwiękową wielkim sentymentem, bo była to jedna z pierwszych w moim życiu, w których zakochałam się na zabój i towarzyszy mi od wielu długich lat. A ostatnio trafiła w moje ręce książka Nietypowy bohater. I to jest jakaś fenomenalna historia na faktach, bo opowiada o Desmondzie Dosie, który służył w Armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej w Japonii jako medyk i co ciekawe uparł się, że nie dotknie broni. Ze względu na swoją wiarę, bo był chrześcijaninem, adwentystą. Miał przez to mnóstwo problemów. Koledzy mu po prostu nie ufali, ale koniec końców dostał najwyższe odznaczenia wojskowe za wyniesienie z pola bitwy ponad 70 rannych, spuszczając ich na linię z urwiska. Samodzielnie, no, z Bożą pomocą, bo powtarzał: Boże, pozwól mi uratować jeszcze jednego. Jeszcze jednego. Andrew Garfield zagrał go w adaptacji filmowej Mela Gibsona, bo była, Przełęcz Ocalonych, tak nazywał się ten film, zresztą nominowany do Oscara. I jak można się spodziewać po Gibsonie, on przemocy nie cenzuruje. Bardzo mocnym akcentem rozpoczyna się ten film, utworem Okinawa Battlefield i drastycznymi scenami wybuchów i płonących ludzi. A w tym samym czasie, tak dla kontrastu, Andrew Garfield czyta fragment Księgi Izajasza. Czy nie wiesz i nie słyszałeś? Pan jest Bogiem wiecznym, stwórcą całego świata. Młodzieńcy męczą się i ustają, młodzieńcy słaniają się i upadają, lecz ci, którzy ufają Panu, odzyskają siłę, tak jak orłom odrastają utracone pióra. Biegną, lecz się nie męczą. Idą, ale nie słabną. I o tym jest cały film Przełęcz Ocalonych i książka Nietypowy bohater. Historia Desmonda Dosa. A to jest muzyka Ruperta Gregsona Williamsa z tego filmu. Thank you. Pan Piotr napisał o swoim utworze kocyku Mogłej, o bardzo znaczącym tytule Take Me Somewhere Nice. No słusznie, bardzo. To ja teraz Państwa też zabiorę do wioski Berg, bo teraz John Powell i jego dzwoneczki. John Powell i jego dzwoneczki z filmu Jak wytresować smoka. To taki, no zdecydowanie jest to film, do którego można się mocno przytulić. A skoro już jesteśmy przy smokach, nie wiem, czy udało się Państwu zobaczyć film biograficzny o Johnie Ronaldzie Roylu Tolkienie, autorze Władcy Pierścieni, ale przemknął on przez polskie kina. Muzykę do tego filmu napisał kompozytor, którego nazywam Leonardem DiCaprio kategorii Oscar za najlepszą muzykę. Thomas Newman nominowany był 15 razy i jeszcze statuetki nie dostał, a w ostatnich latach no, zdecydowanie jest na fali wznoszącej. W ubiegłym roku wyszły 3 filmy z jego muzyką, The Highwayman, Tolkien i 1917 i pewnie kojarzą Państwo muzykę z tego ostatniego filmu, ponieważ była nominowana do Oscara. Ale dzisiaj przygotowałam dla Państwa 2 utwory z Tolkiena, żeby ta ścieżka dźwiękowa nie przepadła gdzieś w mrokach dziejów, a zaczyna się tak, od Cieni smoków na ścianie. Trójka. Program trzeci. Gianna Ostinelli i Sonia Belusowa. Wspaniały duet, który dał nam się poznać przy okazji premiery serialu Wiedźmin. Every Time You Leave, tak się ten utwór nazywa w wersji instrumentalnej, bo w wersji z tekstem to już Hair Sweet Kiss, czyli inna piosenka Jaskra z tego serialu. To znaczy inna niż To Se Coin To Your Witcher. I przyznaję, że z tych dwóch jego przebojów wolę zdecydowanie Hair Sweet Kiss. A teraz proszę zamknąć oczy, bo na kilka długich minut odpłyniemy. ładne, prawda? Gdzie takie utwory można znaleźć? No, na ścieżce dźwiękowej do filmu Uwaga Niezgodna. Tutaj dwójka artystów, którą na co dzień znają Państwo w zupełnie innej odsłonie, bardziej elektronicznej, bo to Junkie XL skomponował muzykę do tego filmu, a wokalnie wspierała go, uwaga, Ellie Goulding, też bardziej dance'owa wokalistka. Temat Trees, bardzo ładnie moim zdaniem oddający życiorys tej głównej bohaterki. No, zastanawiam się, czy Junkie XL i przeczytał książki, bo seria filmowa nigdy nie została zakończona. Filmy zostały oparte o książki na podstawie takiego hitu wydawniczego, dystopicznego dla nastolatek. To jest taka książka, która wypłynęła na fali popularności podobnych powieści, kiedy okazało się, że Igrzyska Śmierci podbiły serca czytelników i szukano podobnych. Igrzyska Śmierci oczywiście też doczekały się adaptacji filmowej, jak wspomniałam już na początku. Muzykę do nich napisał James Newton Howard, specjalista od dźwięków leczniczych, ale były też składanki z utworami inspirowanymi książką Susan Collins, na których pojawili się znani artyści. Szczególnie ta pierwsza płyta, Songs from District, trudne słowo, 12 and Beyond, jest taką, do której często wracam, bo na niej jest takich dużo jest piosenek kocyków, choć czasem z dość niepokojącym tekstem i w sumie jest to taka płyta kocyk. Na przykład jest taki utwór. Come away, little lost, come away to the water, to the ones that are waiting only for you. Come away, little lost, come away to the water, away from the light that you always knew. We are looking for you. Come away, little light, come away to the darkness, to the ones appointed to see it through. We are coming for you. We are coming. So we might live anew. Come away, little lamb, come away to the slaughter, to the ones appointed to see this through. We are coming for you. We are coming. We are coming. Maroon 5 i Rotsy Crane z płyty Songs from District 12 and Beyond z filmu Igrzyska Śmierci. Napisał pan Grzegorz, który napisał, że jednym z jego kocyków, utworów kocyków, jest temat przewodni z filmu Kroniki Portowe Christophera Younga, to znaczy Christopher Young napisał muzykę, no i on też zdecydowanie potrafi czasami otulić człowieka dźwiękami. Nie może zabraknąć muzyki z gier wideo. Ostatnio grałam w Horizon Zero Dawn. Widoki piękne, od samego patrzenia można odpocząć. A sama historia dzieje się w świecie, cóż, dużych kontrastów. Eksploruje taką fuzję fantasy i science fiction, czyli no, powiedzmy, że świat, w którym, jest to świat, w którym spełniła się przepowiednia, że jeśli trzecia wojna światowa będzie wojną nuklearną, to w czwartej będziemy się już rzucać na siebie z pałkami. To znaczy, społeczeństwo jest plemienne, cofnęliśmy się do tego etapu, ale w tle przewijają się ruiny mocno zaawansowanej technologicznie cywilizacji. Główna bohaterka Aloy strzela z łuku do robotów, a na jej strój składają się na przykład skóry i kolorowe kable. Bardzo dobrze się na to wszystko patrzy. Oczywiście napędza nas ciekawość, co się stało, że poprzednia cywilizacja się skończyła. Proszę mi nie zdradzać zakończenia, bo jeszcze nie doszłam do końca tej historii. Ale muzyką do tej gry zajęło się wielu artystów. To jest naprawdę długa lista. Postaram się wymienić wszystkich. Nils van der Lest, Joris de Man, The Flight, Jonathan Williams, a swojego głosu użyczyła Julie Elven. Bardzo ładnie połączyli wspomniane skóry i kable, bo przeplatają się tutaj w tej muzyce klasyczne instrumenty i elektronika, i etniczne instrumenty, bębny na przykład. I teraz temat przewodni samej Aloy. Będzie bardziej klasycznie. Padła mi ostatnio w ręce jeszcze jedna książka, Lion, Droga do domu, autorstwa Saru Braileya. Tak, był film z Devem Patelem w roli głównej, dobrze państwo pamiętają. Hinduski chłopiec gubi się w pociągu, który jedzie przez pół kraju do Kalkuty. Tam adoptuje go pewna australijska para i już jako dorosły mężczyzna Saru postanowił odnaleźć swój dom, przeczesując większość Indii przy pomocy zdjęć satelitarnych w internecie. świecie. Muzykę do adaptacji jego książki napisało dwóch artystów, Dustin O'Halloran i Hauszka. Dustin siedział w Los Angeles, Hauszka w Niemczech i kiedy jeden spał, to drugi nagrywał i komponował. I w ten sposób powstała ścieżka dźwiękowa, która dostała nominację do Oscara. I proszę mi wierzyć, osobno ci artyści już są niesamowici, bo Hauszka na przykład gra na pianinie preparowanym, czyli takim, który no, dostraja sobie sam różnymi innymi rzeczami w trakcie koncertu, w trakcie grania. A O'Halloran woli takie bardziej minimalistyczne brzmienie. No a w duecie to już jest zjawisko. I kilka lat temu zagrali koncert w Krakowie w ramach Festiwalu Muzyki Filmowej. Improwizowany koncert, gdzie leitmotywem był właśnie Lion, Droga do domu. Piękna sprawa i naprawdę widać, że panowie rozumieją się bez słów. utwór w sam raz na deszcz, mam wrażenie, na deszcz i na dwa fortepiany. Zakończymy tę audycję, to spotkanie piosenką z filmu Kroniki Narni, Książę Kaspian, The Call, Regina Spektor, tak troszeczkę bardziej z nadzieją, bo taki jest ten film też. A teraz Państwu bardzo dziękuję. Violetta Myszkowska, Michał Jakubik, do usłyszenia za tydzień. Mam nadzieję, że troszeczkę udało się Państwa utulić dźwiękami. It started out as a feeling, which then grew into a hope, which then turned into a quiet thought, which then turned into a quiet word. And then that word grew loud. Because everything's changing doesn't mean it's never been this way before. All you can do is try to know who your friends are as you head off to the war. Pick a star on the dark horizon and follow. When it's over, no need to say goodbye. You'll come back when it's over, no need to say goodbye. Can't feel it too doesn't mean that you have to forget. Let your memories grow stronger and stronger till they're before your eyes. You'll come back when they call you. No need to say goodbye. When they call you, no need to say goodbye. Zapraszamy do reklamy. Marian, trzeba by dzieciom do szkoły parę rzeczy kupić. No, trzeba to trzeba. A co konkretnie? Drukarkę, monitor, słuchawki, a i laptop nowy by się przydał. Barbara. No i smartfon. Ale Marian, nie martw się. W Media Expert fajną promocję mają, do 70% taniej. A, w Media Expert kupuj taniej. Laptopy, smartfony, drukarki, monitory, słuchawki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy.